er al hier. We hebben al wie in de schaal van langzaam. Oh, heel langzaam. Nu dat hier bij Haiti, we hebben al een aantal. Nu dat hier bij ons lost, en waar, en dat best. Neem aan, dat neem er maar mee. We hebben al een paar hours op, dus er is in de schaal van langzaam. We hebben nog geen aantal. We hebben al hier bij Ash, dat is mijn echt wel liefde, sorry.